Si watu wote wanapewa taufiki ya kuzitekeleza hizi amri ambazo Allah ametuamrisha. Tunahmadullah ala hadha alkhair, sisi tunamhimidi Allah kwa kheri hii kubwa ambayo ametupa. Na miongoni mwa kheri hizo ni kukaa katika sehemu kama hizi tukakumbushana mambo yanayohusu dini yetu. Na leo nimeambiwa nije nikumbushe suala la umuhimu wa kujifunza elimu ya sheria, elimu ya dini ya Kiislamu. Kwa hiyo bora umekusanyika. Kwanza kukaa kwa ajili ya kujifunza, lakini tunajifunza umuhimu wa kujifunza dini. Hasa katika zama hizi ambazo watu wengi wako mbali na kujifunza mambo ya dini yao. Katika mambo ambayo tunayafahamu vizuri ni kwamba Allah ametuneemesha kwa neema nyingi sana. Waislamu wengi wanaohudhuria misikitini na katika madarasa mbalimbali wanazikumbuka aya ambazo Allah tabaraka wa taala anatueleza neema mbalimbali alizotupa, kiasi Allah akaeleza kwamba hatuwezi sisi kuzidhibiti neema hizo hata tukitaka kuzihesabu. Kwa kuwa sote ni wanafunzi, mmoja wetu anaweza kutukumbusha aya moja miongoni mwa aya ambazo Allah anatukumbusha neema zake alizotupa. Moja. Nani atukumbushe hapo? Ustaz, tukumbushe ya moja. Katika neema za Allah hizi. nyingine Sheikh yote tu aya ambayo Allah anatuambia bwana neema siku nyingi sana. Acha usizijaji. Eh? Leo chetu katika mashehe zangu. Niko aya moja Allah anasema wa yataudu ni'matallahi la tuhsuha. Kama mtazihesabu neema za Allah hamwezi kuzidhibiti. Yaani mtu ukae sasa useme kwamba mimi nataka kuhesabu neema ambazo Allah amenineemesha au ametuneemesha. Umechukua karatasi yako na kalamu, unaanza kuandika neema moja baada ya nyingine. Hutaweza. Bali huwezi kuandika faida ya neema moja tu katika neema ambazo Allah ametuneemesha. Nasema leo nataka kuandika faida za neema ya macho. Nipeni karatasi na kalamu, nianze kuziorodhesha hapa. Faida ya macho tu peke yake. Anza namba moja, yanisaidia kuona hiki. Namba mbili, huwezi kudhibiti faida ya neema ya macho peke yake. Sikwambii neema nyingine nyingi ambazo Allah ametuneemesha. Mtu ambaye hana macho haoni, akiambiwa bwana wewe mke wako ni mzuri sana, hakuna anachokipata katika faida isipokuwa kuona kama vile watu wanamkejeli. Au nyumba yako wewe ni nzuri sana, au gari yako wewe ni nzuri sana. Mtu ambaye haoni anadhani watu wanamkejeli. Neema za Allah ziko nyingi, la tu'addu wala tuhsa, haziwezi kuhesabika wala haziwezi kudhibitika. Nyingine sisi tunajua kwamba hii ni neema, na nyingine hatujui mpaka usome Qur'ani ndio unajua kumbe hii nayo ni neema eh? Au usikilize wanaochuoni wanapoifafanua ndio unajua kumbe hii ni neema. Miongoni mwa hizo ambazo sisi wala hatuzijui ni nyumba hizi tunazoishi. Hizi nyumba tunazoishi hizi Allah amezizungumza kama ni neema. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan tastakhifunaha yawma ba'nikum wa yawma iqamatikum wa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha athathan wa mata'an ila hin. Allah amekujalieni hizi nyumba zenu mnazoishi sehemu yenu ya utulivu, kuna utulivu kwenu. Sasa kuna watu huko nyuma walikuwa ardhi yao haisilihi kujenga nyumba, wao hawawezi kukaa na nyumba, jua likija linawadhuru. Tafakari, umefika wakati wa kulala usiku, huna pa kulala, au jua linapiga kwelikweli, huna sehemu ya kujistiri ukajihifadhi na kivuli. Wako watu walikuwa wakiishi maisha hayo. Sasa mara chache kukumbuka kwamba neema na nyumba nayo ni katika neema za Allah alizotuneemesha. Umeelewana eh? Sasa miongoni mwa neema hizo ambayo nataka kuitolea mfano leo hapa ni neema ya mvua. Mvua sote sisi tunaijua, bali tunajua pia umuhimu wake na faida zake, na hasa kile kipindi cha ukame ambacho watu wamepanda mazao hayaoti, mito imekauka, visima vya maji, ile water table imeshuka chini. Wale wazalishaji wa umeme wa kutumia maji, mabwawa yamepungua maji, kwa umeme inabidi uwe wa mgao. Malisho hakuna, wanyama wanakufa, watu wana ukame. Hutokea hivi, hutokea mara nyingi. kama malisho wanyama wanakufa kwa sababu hakuna majani ya kuwalisha kwa sababu kuna ukame, mvua zimechelewa, mvua hakuna, au chakula hakuna, watu wamepanda wakitarajia mvua zitakuja, Allah hakuzileta, kwa chakula kikafanya nini, kapotea. Afa Allah tabaraka wa taala kwa rehema zake anaileta. Na akileta mvua katika wakati ambao sisi tunahitaji, kwetu sisi inakuwa ni kama faraja baada ya kukata tamaa, kama alivyosema mwenyewe katika sura Tushura, wa huwa alladhi yunazzilu al-ghaytha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatahu. Yeye Allah ndiye anayeteremsha mvua baada ya watu kuwa wamekata tamaa, aileta mvua ardhi ikatetemeka, sababu ardhi hutingishika katika mtingishiko wa kawaida na kutetemeka mara nyingi tu. Miongoni mwa kutetemeka ardhi ambao kumethibitishwa katika Qur'ani ni pale mvua inaponyesha, fa idha anzalna alaiha almaa ihtazzat wa rabat, tukapoiteremshia maji inatetemeka ardhi, inapasuka ili maji yaweze kuingia ndani. Ardhi ikipasuka, mimea ikamea, majani ya wanyama ndishwa zikaota, matumaini ya uhai yanarudi tena. Ndivyo sivyo shekhe? Mito nayo inaanza kupitisha maji, kama chakula kilikuwa kina shida, sasa tamaa imeanza kurudi, kwamba alhamdulillah mvua inanyesha sasa. Kama kuna shida kwenye umeme, mabwawa sasa yatajaa, mvua zinakuja. Mvua zikija katika kile kipindi cha ukame, zinakuja na faraja kubwa sana, ndivyo sivyo? Ndivyo. Sisi watu wa humu mjini mjini humu mara nyingi hatulizingatii hilo, lakini wale watu wenyewe wanaishi vijijini au wale watu wanaotegemea mvua kwa kiasi kikubwa katika maisha yao na kipato chao kidogo, gharama za maisha kwao ni kubwa, mvua ikinyesha baada ya kuwa imekatika, basi kwao inakuwa ni faraja. Alafu chakula kinapatikana, watu wanakula, wanashiba, maji yanapatikana, kama visima vilikuwa vimekauka, maji yanapatikana, watu wanaoga, wanakuwa wasafi. Kwa sababu ya nini? Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi aliyopokea Imam Bukhari, Imam Muslim katika sahihi zao mbili, kutoka kwa sahaba Abu Musa al-Ash'ari, hadithi maarufu, wengi tunaifahamu, tunaisikia, tunaisoma. Anasema Abu Musa, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mathala ma ba'athani Allahu bihi min al-'ilm wal-huda كمثل غيث أصاب أرضا فكانت طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلا والشعب الكثير وكان منها أجاجل أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم ومن لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Katika hadithi hii mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatupigia mfano wa maji wa mvua, sababu katika Qur'ani umepigwa mfano wa maji na umepigwa mfano wa moto. Katika hadithi za mtume pia amepiga mfano hivyo hivyo katika suala la upotevu na uongofu. Mfano wa maji katika Qur'ani umepigwa katika suratu Nur, suratu An-Nur, na mfano wa moto umepiga katika sura tu Al-Baqara, na Al-Baqara umepigwa wa moto na wa maji katika aya zake. Sasa hadithi hii ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anatupigia mfano wa maji, anasema inna mathala ma ba'athani Allahu bihi min al-'ilmi wal-huda, hakika mfano wa yale ambayo Allah amenituma kwa mambo hayo, miongoni mwa elimu na uongofu, kama mathali ghaithin asaba arda, ni kama mfano wa mvua iliyonyesha iliyopiga katika ardhi. Fakanat taifatun minha tayyibatun fakanat taifatun tayyibatun qabilat al-ma, iponyesha ile mvua ikawa imenyesha katika ardhi tofauti tofauti. Ardhi ya kwanza ilikuwa ni ardhi nzuri ambayo iliyakubali yale maji. Faambajat al-kalaa wa shu'aba al-kathir, ardhi ile ikatoa mimea na ikatoa mazao na mimea mbalimbali, majani ndisho baada ya kupandwa. Wakanat minha ajani, na mvua nyingine ikaenda ikanyesha katika sehemu ya ardhi nyingine ambayo ni ardhi ngumu. Amstakatil maa, ikayazuia yale maji. Fanafa'a Allahu biha an-nasa, Allah akanufaisha kwa ardhi hiyo watu. Fasharibu minha, wakanywa kutoka katika maji yale ambayo wametuama katika ile ardhi. Wasakau wazara, na wakanyesha wanyama wao na wakapanda mimea. Wa asaba taifatan minha ukhra, na mvua nyingine ikaenda ikanyesha katika ardhi nyingine. Innama hiya qi'an, ardhi hiyo ni ya mchanga changarawe. La tumsiku ma, haizui maji. Wala tumbitu kala, wala haioteshi mimea. Mvua ikinyesha sinakuwa ni hivyo hivyo, inaweza kwenda kunyesha katika ardhi, ardhi ile ikawa ina ardhi yenyewe ikayakubali maji na ikaweza kuotesha mimea, ina rutuba. Kwa hiyo watu wakapanda wakapata mimea mingi, wakapata malisho ya wanyama wao, maisha yakaendelea. Na mvua ile ile inakwenda kunyesha katika ardhi nyingine ni ngumu, haiwezi kuotesha mimea, lakini maji pia hayawezi kufanya nini, kuingia ndani ya ardhi ya kanyoni, yanabaki nje, yanakaa kama bwawa au maziwa. Kwa hiyo watu wanafika pale wanachota maji yale, anayetaka kunywa haya, anayetaka kunywesha wanyama wake sawa, wengine wana kilimo cha umwagiliaji wanapata kutoka katika maji yale. Faida imefanya nini, imepatikana. Na mvua nyingine inakwenda kunyesha katika ardhi ya mchanga ambao hauwezi kuzui, hauzuii maji. Sifa yake ya kwanza, hauzuii maji. Sifa yake ya pili, hauoteshi mmea. Mchanga kama mchanga ya kujilia, ziko sehemu mvua itapiga, baada ya dakika 10-15 hamna maji, tumekauka kabisa, na wala huwezi kupanda mmea katika hiyo ardhi, hautaota. Fanya utakavyofanya, weka mbolea zote, hauwezi kuota. Ndivyo sivyo? Kuna watu wa kilimo humo? Hamna wataalamu wa kilimo eh? Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam alipogawanya hivyo akasema, kadhalika mathalu man faqaha fi dinillah, basi huo ni mfano wa yule aliye jifunza katika dini ya Allah kataalumika. Wanafaahu, wanafaahu bima ba'athani Allah bihi min al-ilm wal-huda, na yakamnufaisha yale ambayo Allah amenituma mimi kwa mambo hayo, miongoni mwa elimu na uongofu. Ule uongofu na elimu ambayo Allah amenituma kwa elimu hiyo, mtu huyo ukamnufaisha. Wamathalu man lam yarfa'a bidhalika ra'sa, na mfano wa pili ni yule ambaye hakuinua kichwa chake. Walam yakbal huda Allah alladhi ursiltu bihi, na hakukubali mwongozo na uongofu wa Allah ambao mimi nimetumwa kwa uongofu. Manielewa? Kwa hiyo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, elimu yake aliyokuja nayo na uongofu ni kama mvua. Kwa upande wa mvua ya kawaida hii inayokuja, inahusu sana mambo ya mwili wetu, mambo ya chakula chetu, mambo ya mavazi yetu, kuyafua, kuoga, kupata maji, kupata raha. Lakini huu upande wa pili aliyopigia mfano mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam unahusu mambo ya roho na ndani ya nafsi zetu, kwamba elimu aliyokuja nayo ni kama mvua, na mvua inaweza kwenda katika ardhi, ardhi nzuri kakubali maji ikanufaisha ardhi hiyo watu, na wapo watu wako hivyo. Yeye mwenyewe akasoma dini akaielewa, na alafu akawafundisha watu wakafahamu, ikawa amepata faida yeye mwenyewe na amewapa faida watu wengine. Kweli si kweli? Kweli. Na kuna watu wengine anajifunza dini, uwezo wake mkubwa sana yeye wa kuhifadhi na kuidhibiti elimu, si mmenielewa? Lakini kuwanufaisha watu wengine ni tabu, kwa maana ya uwezo wake wa kufikisha ile elimu. Kwa hiyo yeye ameizuia ile elimu, watu wengine wanakuja kuchota. Ndio katika hadithi moja mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hajjatul wadaa akasema, liyuballigha ash-shahidu minkumul ghaiba farubba muballighin aw'a min as-sami' wa rubba hamil fiqhin ila wa rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu, au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Anasema mtume amfikishie ambaye yuko hapa, amfikishie ambaye hayuko. Huenda atakayefikishiwa akazingatia zaidi kuliko ambaye anayasikia maneno haya kutoka hapa. Kwa mtume anajua kwamba wako watu pale wanamsikia, lakini huenda wakayachukua yale maneno wakawafikishia watu wengine, wale watu wengine wakayazingatia zaidi kuliko wale ambao wako pale wanayasikia. Warubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu, na huenda aliyebeba elimu akaifikisha kwa msomi zaidi kuliko yeye, akafundisha bora afikishe vile vile ilivyo, asibadilishe vile vile alivyoichukua, kama maji yalivyokuja vile ayahifadhi, alafu afikishe vile ile vile ilivyo, basi huenda akapatikana katika watu watakaofikishiwa wakawa wana uwezo wa kuyatambua yale maneno zaidi, na wakazama wakapata faida zaidi kuliko yeye ambaye amehifadhi. Wapo watu mfano wa namna hiyo, na haya makundi mawili ya mwanzo yote yana kheri yake. Makundi yote ya kwanza na ile ya pili yote yana kheri, lakini kundi la tatu ni ile ambalo mvua imenyesha ikaenda katika changa foro ambalo haliwezi kuzuia maji, kwa hiyo watu hawayapati wala haiwezi kuotesha mmea, maji yanakwenda zake, hakuna faida. Sasa mtume anasema huyu mtu wa tatu ni mfano wa yule ambaye hakuinua kichwa chake wala hakukubali mwongozo wa Allah ambao mimi nimetumwa kuleta mwongozo huo. Yeye yuko tu, na hilo ndio kundi kubwa la watu wanakuyanga kina maisha yao, hawana wanachokifuata cha ilmu wala hawana wanachokifanya cha kheri. Sasa nani miongoni mwetu aliyependa kukaa kwenye kundi la tatu? Hakuna, si ndio? Sasa kukaa kwenye makundi ya kwanza na ya pili ya kujifunza dini wewe mwenyewe ukaifahamu na ukawafahamisha watu, au ukajifunza dini ukaihifadhi ukawa una ilmu unatekeleza, ni jambo linalohitaji azma. Sasa nimetanguliza maneno haya halafu nihitaji hadithi ambayo labda mtarajia ningeitaja mwanzo. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi maarufu anasema talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Nimepokea matamko mengine ala kulli muslimin wa muslima. Wanawachuoni wetu wa hadithi wanasema tamko hili muslima ni katika matamko madhaifu hayakupokewa. Ukishasema tu ala kulli muslim, basi imekusanya Muislamu mwanamke na mwanaume. Talabul ilmi, kutafuta elimu, faridhatun, ni faradhi mno, ala kulli muslimin, kwa kila Muislamu. Sasa kuna vitu viwili, cha kwanza faradhi, cha pili elimu. Kutafuta tutatafuta, lakini faradhi, kwa nini Mtume Muhammad alisema amesema faradhi? Tena Mtume anasema faradhi mno, sababu imekuja hatari ya mwisho ambayo imezidi, maana yake inaonyesha msisitizo na mubalagha. Faridhatu, kutafuta elimu ni faradhi mno, faradhi sana kwa kila Muislamu, sababu kuna tofauti kati ya neno wajibu na faradhi. Faradhi pia zimetofautiana, kuna faradhi ain na faradhi kifaya. Faradhi ain ni faradhi ambayo analazimika kila mtu kutekeleza yeye mwenyewe, wala hakuna kumpa mtu unaibu. Faradhi kifaya ni faradhi ya kutoshelezana, ni faradhi lakini wakitekeleza wengine wanaondokewa na madhambi. Mfano unaopigwa sana ni mfano suala la amekufa mtu Muislamu, na kwa mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mtu anatakiwa afanye mambo manne. La kwanza, maiti afanye mambo manne. La kwanza oshwa, la pili kukafiniwa, la tatu kusaliwa, la nne kuzikwa. Sasa lazima haya yafanyike. Haiwezekani Muislamu afe alafu yasifanyike haya alafu Waislamu wote wao katika huo mji wasiyafanye mambo haya, itakuwaje? Tupata madhambi. Lakini hawalazimishi lazima wayafanye wote, wakisimama wachache kuyatekeleza haya, basi wenyewe wamepita. Lakini kuna jambo wewe huwezi kumpa mtu unaibu alafu eti ikawa amelitekeleza hilo jambo na wewe huna madhambi. Huwezi kumwambia mtu bwana, mshika shilingi 5000 hii, hebu kaniswalie swala ya dhuhuri na alasiri, mimi leo niko busy sana, kila nikiangalia ratiba zangu nitakuwa niko busy sana, hebu swalie. Au bwana, vipi leo una nafasi, hebu niswalie swala ya dhuhuri na alasiri, mimi niko busy kweli kweli, nimebana bwana. Inawezekana hiyo? Siwezekana, kwa sababu kutekeleza swala ya faradhi, swala ya dhuhuri ya alasiri ni lazima inayomwaidikia kila mtu mmoja ambaye amebalehe Muislamu na akili timamu. Hiyo jambo la kwanza. Jambo la pili elimu, tumesema talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, kutafuta elimu ni faradhi kwa kila Muislamu. Sasa elimu gani hiyo? Elimu ambayo ni faradhi ndio ni elimu gani? Sisi tunajua kuna umuhimu wa kutafuta elimu, tunajua, lakini je, ni elimu gani hiyo? Si elimu ziko nyingi, au elimu ni moja? Elimu ziko nyingi. Elimu za mazingira pia ziko nyingi, si ndio? Sasa hapa kutafuta elimu ni faradhi kwa kila Muislamu. Hapo kwenye elimu, kila mtu, kwa kuwa nilionelea nimesema elimu tu, alikufungwa elimu gani, kila mtu ameleta tafsiri yake. Elimu zote bwana ni faradhi. Sasa elimu zote haiwezi kuwa faradhi, kwa sababu hakuna mtu anaweza kujifunza elimu zote, au inawezekana? Hata elimu ya mazingira huwezi kujifunza elimu zote, kwamba wewe una uwezo wa kujifunza udaktari ukawa wewe ni daktari, wewe ni mhandisi, wewe ni mhasibu, wewe ni mwanasheria, wewe si ni afisa ugani mambo ya kilimo, inawezekana? Sasa lazima kuna kitu ambacho mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kusudia. Na hadithi inayotaja elimu haiko moja. Hadithi nyingine mtume anasema man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu. Katika lafzi imekuja bihi tariqan ila aljanna. Lafzi nyingine haifahamna. Atakaye kamata njia, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, atakaye kamata njia ikawa anatafuta elimu katika njia hiyo, basi Allah atamrahisishia njia ya peponi. Elimu gani hiyo? Kama utazungumza kuhusu udaktari na uhandisi, basi itakuwa hata makafiri pia atakwenda peponi, kwa sababu wao pia wakati mwingine wanaziandama njia za kutafuta elimu, ndivyo sivyo? Sasa ukisema hivi kwamba iko elimu maalum waliyokusudia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambayo ndiyo faradhi, baadhi ya Waislamu hawaelewi vizuri. Sasa yeye atakamuelewe vizuri, na bila shaka wengi ni mnaelewa vizuri na kumshana. Al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani katika kitabu chake Fathul Bari anasema wal muradu bil ilmi huwa al ilm al shar'i, na makusudio ya elimu ni elimu ya kisheria, elimu ile ambayo amekuja nayo nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa Qur'ani na hadithi zake, elimu ile ya wahyi. Alladhi yufidu ma yajibu ala almukallafi min amri dinihi, elimu ambayo itafidisha, itatoa faida kwa yale ambayo yanampasa, yale yaliyo ya wajibu kwa mtu aliyekalifishwa na sheria kuhusu mambo ya dini yake. Fi ibadatihi, katika ibada zake, wa muamalatihi, na miamala yake. Wal ilmu billahi subhanahu wa ta'ala, na elimu ya kumjua Allah mtukufu. Wama yajibu lahu min alqiyami bi amri, na yale yatakayokuwa ya wajibu katika kutekeleza amri za Allah. Wa tanzihihi an naqais, na kumtakasa Allah na mapungufu. Wa madaru dhalika, na mzunguko wa haya yote tuliyoyataja, haya mzunguko wake ni kusoma nini? Ala tafsiri wal hadithi wal fiqh, soma tafsiri ya Qur'an, kujua Qur'an na hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na fiqh, kujua mambo yanayohusu dini na utekelezaji wa ibada. Mmepambaukiwa kidogo hapo eh? Sasa hii ndio makusudio anaposema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridhatun, kutafuta elimu ni faradhi mno. Kwa sababu pamoja na kwamba kuna umuhimu, bali wanawachuoni wengine wanasema ziko elimu nyingine za mazingira ni faradhi kifaya. Kwa mfano elimu ya udaktari, elimu ya mahesabu. Baadhi ya wanawachuoni wetu wanasema hii faradhi kifaya, wameifikisha mpaka katika faradhi. Lakini ya kutoshelezana kwamba wakipatikana wanaojua wakaweza kuwatibu wenzao, wakipatikana watu wa mahesabu wakaweza kusimamia mambo ya mahesabu yanayohusu mirathi na vitu vingine, basi wengine wataepukana na nini? Na madhambi. Wameipeleka mpaka kwenye faradhi kifaya. Na hili jambo linaingia akilini, kwa sababu ukisema talabul ilmi faridha, kutafuta elimu ni faradhi mno, kwa maana ni faradhi aini kwa kila Muislamu, halafu ukawa elimu zenyewe ndio zote hizo, itakuwa si sawa, kwa sababu jambo ambalo halitawezekana. Watu wote hawawezi kuwa madaktari wakati huo huo wakawa wahandisi, haiwezekani. Kwa hiyo pamoja na kwamba uko umuhimu wa kujifunza elimu ya mazingira, na baadhi ya wanawachuoni wakaipeleka kwamba niweza kuwa ni faradhi kifaya, lakini bado itakuwepo elimu nyingine inayomlazimikia huyo aliyojifunza elimu ya mazingira, elimu hiyo kwake ni wajibu. Huyo daktari huyo, kuna elimu kwake ya kiasi atapata madhambi, ni faradhi mno. Elimu yenyewe ndio hivi. Al-Hafidh anasema wal muradu bil ilm huwa al ilm ash-shar'i, ni elimu ya kisheria ambayo itatoa faida. Elimu hiyo yale yaliyo ya wajibu kwa mtu aliyekalifishwa na sheria kuhusu mambo ya dini yake katika ibada zake na miamala yake. Kuna ibada lazima mtu utekeleze, ndivyo sivyo? Utatekelezaje ibada kama wewe hukusoma, hujui? Utaswali vipi hujui kuswali? utachukua vipi udhu hujui kuchukua udhu? Maneno ya swala utayatamka vipi? Leo tusimame misikitini, ukasema watu waswali swala zao kwa jahari, wadhihirishe. Nina msitu wote bwana Waislamu hapa, naomba watu leo hapa kila mtu aswali kwa kudhihirisha na kumbi watoto. Aanze mwanzo Allahu Akbar, takbiratul ihram. Tena aeleze kwamba hii hapa ni nguzo, hii si nguzo. Halafu asome dua ya kufungulia swala, asome suratul Fatiha kwa sauti, asome sura nyingine, aseme Allahu Akbar, arukuu. Halafu yale maneno yanayosoma pale kwenye kurukuu ayatamke kwa sauti, aseme sami Allahu liman hamida, aitadili. Halafu ayatamke kwa sauti, asujudu, atamke kwa sauti, arudi kwenye kusujudu kikao hilo, atamke kwa sauti, akae kwenye tahiyatu, atamke kwa sauti. Pana kazi ndogo hapo. Una mseme ni kitu kirahisi. Sasa mimi niwaulize huku ndani, msiniijibu kwa uongo. Wale wanaoweza kutamka kwa sauti wanyooshe, na ambao hawawezi kutamka kwa sauti wasinyooshe. Nani hapa anaweza kuiswali swala, na nitatoa mfano, kuanzia mwanzo mpaka mwisho, halafu atamke kwa sauti mwanzo mpaka mwisho wa swala yake? Wale wanaoweza nyoosha mkono. Wale wanaoweza usiogope, nyongee nyoosha. Hata maustadi pia wanyoosha, wa kwanza yule pale, wa pili yule pale. Mbona mnyoshe? Nyote kamnyoshe, mnaujua kufanya hivi. Wachana sababu nafedhesha mtu. Ukiona na wasiwasi wasiwasi, kuna sehemu nitakwama, nyamaza. Kuna hapa bwana, mimi bwana, kuna sehemu nitakwama kwa hiyo, hebu wewe tulia. Lakini una hakika kabisa, nyosha. Haya, heshe wa kwanza, usishushe. Usishushe wa pili, ehe. Ushe mnyoshe. Wachanyosha, usishushe. Watatu. Haya, mwingine. Wanne. Sasa najua wako wengine wanajua, lakini hawataka kunyoosha kwa sababu hawapendi msingi wa mazungumzo ya namna hii. Sasa wale ambao wana mashaka mashaka, bwana, naweza kuswali, lakini nao pia naweza kutamka matamko sio sawa sawa hivi, yaani kama sipo vizuri sana, au mwenyewe naweza kuswali, lakini nikiambiwa niwafundishe watu, nikawaimbishe labda kijiji fulani watu wajiswali, mimi nitashindwa, sababu mimi mwenyewe naweza. Kama una mashaka mashaka, nawe nyosha. Sasa kuna watu wengine wapo huko wala huko. Swali hili sio swali baya sana. Kwa maswali mimi mwenyewe pia siyapende msikitini. Mmoja wana mmoja alisimama msikitini, kaambia watu, hebu ambaye haja asini humo anyoshe mkono. Sasa sio maswali mazuri kwa sababu hayana maana. Lakini tunapozungumza mambo ya dini kwa maana ya swala, hasa tukiwa tunazungumza swala hili la elimu, sio ni kama kuna uzito sana. Sasa sote tukiwa ni wanafunzi, sasa wale ambao wana mashaka mashaka, mimi naweza kuswali swala kwa kuidhihirisha yani. Lakini kama nina mashaka mashaka, wale wajooshe. Amna. Haya, wale ambao wanaamini kwamba mimi swala naweza kuswali vizuri, naweza kutamka mwanzo mpaka mwisho, wanyooshe. Sasa kuna wengine mimi siwaoni huku wala huku. Sasa mimi lengo langu sio kuwajua wala hakuna faida, wala wanyoosha Allah awalipe kheri, lakini lengo langu ni kutaka kuonesha kwamba sisi sote tunaweza tukawa tunajua sisi swali hapa, hamna shida. Lakini ukienda misikiti mitano, sita, kumi, changamoto hii utakutana nayo. Mimi nazungumza kuhusu habari ya swala, sizungumzi habari nyingine. Nazungumza jambo kubwa ambalo ndiyo msingi wa Uislamu. As-salatu imaduddin, faman tarakaha faqad kafara. Swala ndiyo nguzo ya dini, atakayeacha swala amekufuru mtu huyo. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam atuambia maneno hayo, swala ndiyo jambo la mwisho litakaloondoka katika dini. Imekuja katika hadithi, la tunqadanna ura lislami urwatan urwa, kullama intaqabat urwa tashabbaha an-nasu billati tamiha fa awwaluhunna naqdan al-hukm wa akhiruhunna as-salah. Yatafunguliwa mafundo ya Uislamu moja baada ya nyingine. Uislamu ni dini kamili, mfumo uliokamilika ambao Mtume ameukamilisha na akaufunga safi kabisa. Hauna hitajio la kuongezwa kitu kingine wala kupunguzwa, umekamilika. Sasa Mtume anasema yatafunguliwa mafundo ya Uislamu fundo moja baada ya fundo nyingine. Kila itakapofunguliwa fundo moja, watu watakimbilia fundo linalofuata. La kwanza litakalofunguliwa ni hukumu, sheria ya Kiislamu haitakuwepo, itahukumiwa katika sehemu chache yani. Wa akhiruhunna salat, na fundo la mwisho litakalofunguliwa ni swala. Sasa uambiwe hili jengo hili, vitu vyote, kitu cha mwisho kitakachoondoka labda katika hili jengo ni nguzo. Hicho kitu cha mwisho kikiondoka, hicho kitu hilo jengo lenyewe litakuwepo. Ikiwa kitu cha mwisho chake ni kitu fulani, halafu kitu cha mwisho kikiondoka, hilo jambo litakuwepo au halipo? Kwa maana ya kwamba Uislamu ni swala. Uislamu ni nini? Ni swala. Asiacheni kusikiliza maneno ya watu wengine hawa wanakwenda misikitini wakataka kuwachangisha Waislamu sadaka, sasa wanaidharau swala. Ni mnafikiri mtaingia peponi kwa kuswali swali tu? Nimeshawasikia watu hawa. Hapo anataka sadaka nyingi hapo. Sasa anaona njia nzuri ni kuwakandamiza watu. Wafikiri kuswali na kufunga tu. Wezi wengi wamefanya kwa kuswali swali mpaka clip zao zimechukuliwa, maneno hayo, vijana wa bodaboda, vile badaladala, watu walioswali swali wale ndio maneno yao. Ndio msitini wapo wengi wamefanya kwa kuswali swali tu. Sasa utaingia hapo kwa kufanya nini? Kwa hiyo kuleta sadaka za Islamu msitini. Wakati msahaba alimfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia, Rasulullah, inni as'aluka murafaqataka fil janna, ewe Mtume wa Allah, mimi naomba niwe rafiki yako peponi. Mtume akasema, fa'inni ala nafsika bikathrati sujud, nisaidie wewe mwenyewe kwa kuswali sana. Wewe si naomba uwe rafiki yangu peponi, kwa maana ingie peponi, tuwe marafiki peponi, sawa, lakini na wewe nisaidie katika hili ombi uliloniomba, nisaidie kwa kuswali sana. Sasa kuswali sana kunaingiza watu wapi? Peponi. Wewe unasemaje utaingia peponi kwa kuswali swala? Tarudi kwenye maudhui yetu. Ibada hii ya swala kubwa kabisa, ambayo ndio ibada yetu ya msingi tunayotekeleza kila siku, sisi hatujui. Hatujui kabisa. Sisi tunaswali kiada. Sio kama mtu alikaa akajifunza akasoma hadithi au kama hivyo kuna mahali kwa msafa akaijua swala kiasi anaweza kuwafundisha naye watu wengine. Hatuko hivyo sisi. Mtu anajua maneno ya kuswali kwenye karatasi au kila sivyo hivyo. Haya, tamka hapo ni mtihani mkubwa. Al-Hafidh anasema, elimu ya kisheria ambayo kwa elimu hiyo itatoa faida yale mambo ya wajibu kwa mtu aliyekalifishwa na sheria katika mambo ya dini yake, katika ibada zake. Ibada za Kiislamu hazitekelezwi mpaka kwa kusoma. Wa muamalati, na muamala wake, miamala yake inayohusu biashara, miamala yake inayohusu familia, mambo ya ndoa, mambo ya talaka, miamala ya kufanya hisani wazazi, haya yote yanafundishwa katika dini ya Kiislamu. Wewe hujui. Tumeoa, hatuzijui haki zetu kwa wake wala kinyume chake. Mambo ya sawa sawa hatuyajui, sisi tupo tu. Ndivyo sivyo? Kadhalika anasema, wal ilmu billahi subhana, elimu ya kumjua Allah mtukufu. Sababu Allah mtukufu amejieleza kwenye Qur'ani sifa zake na utukufu wake. Ukimsoma ukamjua, lazima utamheshimu. Wambao hawamheshimu Allah hawamjui, na mtu wa kwanza aliyemjua Allah sawa sawa, na ukisoma hadithi hamali maelezo yake unaona na mapenzi na Allah, mtume wetu Muhammad sawa sawa alijua kweli kweli. Wewe uwezi kumjua Allah vile inavyopaswa kujua, alafu usimheshimu, usitekeleze mambo yake, wewe unakwenda uwezi, haiwezekani. Ndio Allah asema qadarullah haqqa qadrihi, hawakumheshimu Allah ukweli wa kumheshimu. Hawawezi kumheshimu kwa sababu hawamjui. Watamjuaje na hawajui sifa zake? Hawajui utukufu wake na ukubwa wake. Wewe ufalme wa Allah ni wa mchezo. Ule ufalme wa Allah na utukufu wake tu, ule ukubwa wa mambo aliyoyafanya tunayoyaona sisi, na aliyetueleza katika Qur'ani hili na hili na hili katika alama za uwepo wake, si mambo madogo. Kutuumbia hii ardhi, kuumba mbingu, kupanga mpango wa mvua ile ile, ule ule mpango wa ardhi na mbingu, ardhi na jua na mwezi, kutuletea mvua, yani mambo mazima kubwa mno, sisi hatuna elimu nayo. Huwezi kusikia hata siku moja kuna itilafu imetokea, jua leo litachelewa kutoka, hakuna hizo habari. Au usiku utachelewa kuingia kidogo, kuna itilafu, hebu subirini hapa. Mambo makubwa, na sisi hatuwezi kumjua Allah sababu hatumsomi, hatumjui. Kadhalika anasema na kutakasa Allah ni mapungufu. Ukimsoma Allah utamtakasa na mapungufu yote ndani ya nafsi yako, nafsi utaisafisha, kadhalika katika matendo yako ile mapungufu ambayo yanaonyesha wewe huna imani ya sawasawa na Allah mtukufu. Ukiwa umemsoma Allah itaondoka. Wa madaru dhalika ala tafsiri walhadithi walfikri, mzunguko wa yote haya ni mtu kujifunza tafsiri, ajue Qur'an. Sisi hatujui kusoma Qur'an, na wewe una miaka 20, 25, 30, 40, Qur'an hujui kuisoma. Sisi hatuna udhuru mbele ya Allah mtukufu kwa kutojua kusoma Qur'an, udhuru hakuna. Yaani sio ukasema mimi nitakwenda kwa Allah nitamwambia mimi sikusoma Qur'an kwa sababu nina udhuru, nina kazi nyingi sana mimi. Hakuna, hamna huo udhuru. Mimi kule msikitini kwetu wakati mwingine nawapa changamoto, nawaambia wewe mwaka jana unajua juzuu ya amma tu, Ramadhani ya mwaka jana wewe unajua juzuu ya amma, tena kuna wengine unajua juzuu ya amma sura zake 10-15 za kuswalia hizo hizo. Akiswali ujue sura yake ishajulikana, kama swala mnashara ni kulu Allahu wa tinu zetu, basi amemaliza. Mwaka Ramadhani hii imepita, imekuja Ramadhani nyingine, mwaka mzima hujaongeza hata juzuu moja. Si wapo Waislamu hivyo? Mbona mjibu? Tupo au hatupo? Ambao Ramadhani hii uko juzuu ya amma hiyo hiyo, Ramadhani inayokuja uko hiyo hiyo ya amma, hujasogea mbele. Ramadhani Ramadhani tano wewe uko juzuu ya amma, wewe usome Qur'ani kabisa. Waislamu wa namna hiyo tupo hatupo? Sasa tunamdhuru kweli? Mwaka mzima kila siku wewe, au kila mwezi mmoja soma sura moja. Yaani wewe kila mwezi wasoma kulu wallahu tu, kila mwezi mzima, kila siku mwalimu anakufundisha kulu wallahu. Baada ya miaka mitano utafika mbali. Kweli si kweli? Na haimi hivi hiyo, Qur'an ni nyepesi. Allah asema wala qad yassanna al-Qur'ana lidhikr fahal min mudhakkir. Tumeiwepesisha hii Qur'an kwa utajo. Yupo mwenye kukumbuka? Qur'an sio nzito. Anaijua mtu yoyote, Mwarabu atajua, Mzigua atajua, Mzungu atajua, Mchaga atajua. Tena hata kuna wengine wanaijua kutamka Qur'ani, hawana lafzi za Kiarabu kuliko Arabu wenyewe. Kweli si kweli? Sio kwa Arabu hawajui kusoma Qur'ani. Tena kuna wengine wamezaliwa Uarabuni kabisa, akitamka matamko ya Kiarabu kusoma Qur'ani na babani hakusoma, hakufundishwa. Qur'ani lazima ukae ufundishwe. Innamal ilmu bitta'allum, elimu ni kwa kujifunza. Sasa wewe una udhuru gani Muislamu jamani? Umekaa mwezi mzima wewe hujasoma Qur'an, hujajifunza. Udhuru uko wapi wewe? Kwenda kwa Allah mtukufu unamwambia kitu gani? Kwamba umri haukutosha? Kwamba wewe unafanya kazi? Sasa mimi nawaambia hivi, wewe unaamka asubuhi, unakwenda kazini saa 12, unaingia kazini, unaanza pilika pilika za kazi baada ya kuswali, kama una swali. Wewe baada ya alama nini kazini? Mpaka saa 10 au saa 11 unarudi nyumbani usiku. Umefanya kazi masaa mangapi? Zile pilika pilika zako masaa mangapi? masaa 10 au 12. Sasa wewe huwezi kutenda nusu saa msikitini baada ya swala Isha. Nusu saa tunaweka stopwatch. Mwambie mwalimu bwana mimi naweka stopwatch ya nusu saa tu mnifundishie. Kwa hiyo mtasumbuana aya moja tu, hiyo hiyo nusu saa ikimalizika unaondoka. Inawezekana haiwezekani? Utapiga hatua, upige hatua. Sasa kwanza sio haki kwanza. Kumbe wewe uhangaika na dunia, halafu Qur'an unaiwekea nusu saa. Sio haki. Sisi tumeambiwa la tansa nasibaka min ad-dunya. Usilisahau fungu lako la duniani. Ikawa wewe unatumia mali yako katika mambo ya heri, unatumia nguvu zako mambo ya heri mpaka umejisahau mwili wako mchafu, familia yako. Fanya mambo yako ya akhira, jitahidi, lakini wala tansa nasibaka min ad-dunya. Fungu lako la duniani usifanye nini? Usilisahau. Sasa geuza, fanya fungu lako la akhera usisahau. Wewe unaika na dunia yako huko, halafu nusu saa usisahau akhera yako. Sio maisha yetu yalivyo. Pia ungepiga hatua, siwaambii mfanye hivyo kwa sababu sifikiri kwamba kuhangaika kwetu kutafuta riziki halafu tukaacha dunia ndio tutapata riziki nyingi sana. Sio kafikiria hivyo. Ndio Mtume katika hadithi ya Ibn Majah asema, man kanat ad-dunya akbar hamme, yule ambaye dunia itakuwa ndio hamu yake, ndio pupa yake, Allah atauweka ufakiri katika macho yake. Wewe unaweza kuwa tajiri wa mali lakini ukawa fakiri. Wapo watu namna hiyo au ni hamjui? Kama mimi ninawaambia, kuna watu wana uwezo mkubwa, wengine katika familia zenu, familia zetu, wana uwezo mkubwa, lakini maisha yao ni maisha ya dhiki na ya kimaskini, maisha ya tabu, pressure, simu za msumbua saa zote, hana raha. Hiyo mali yake yenyewe pia hana raha nayo, yeye ana wasiwasi tu, ufakiri saa zote. Si mnaelewa? Kwa hiyo unaweza ukaikaa hiyo dunia wala usipate, sababu hapa anasema katika Qur'ani, man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulai fa kana sa'yuhum mashkura. Man kana yuridu al-ajil, anayetaka jambo la haraka la dunia, ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman yurid, tunamfanyia haraka kumpa hilo jambo. Tena ma nasha'u, tunachokitaka, liman yurid, kwa tunayemtaka. Mwenelewa shekhe? Kuna watu wanaihangaikia dunia hawapati. Kwa Allah anampa hicho anachokitaka yeye au tena kwa anayemtaka. Thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura, kisha kama tumemwandalia jahannam, ataingia katika jahannam akiwa ni mwenye kudhalilika, mwenye kulaumiwa sana, mwenye kudhalilika. Wa man arada al-akhir, na anayetaka akhira, wa sa'a laha sa'yaha, na akafanya matendo ya hiyo akhira, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura, basi watu hao matendo yao watakayoyafanya yatashukuriwa, yani yatalipwa ujira mwema. Kwa hiyo kule kuhangaika sana kwa wewe huna muda sio sababu ya wewe kutajirika au kupata hamna. Kwa pamoja na kwamba tunawahimiza watu wafanye kazi kwa sababu ndio mwenendo aliouweka Allah kupata riziki, lakini basi katika wiki, katika siku umetumia masaa 10 kutafuta riziki, nusu saa au saa nzima uweze kwa ajili ya kujifunza dini? Mwalimu hakuna, mtafute mwalimu. Mwalimu wapo, anataka pesa, mlipe. Si tuna watoto sisi, tunawasomesha kwenye shule kwa gharama, na sisi wenyewe tumesomesha. Sasa kwa nini usimlipe mwalimu ambaye anakufundisha? Unamtoa mbali, kwa nini usimpe nauli? Qur'ani tena inauzwa? Sasa umemtoa huko, umemleta hapa, au umemweka kufundishia watoto wako, wewe usilipe. Anaruhusiwa kupata ujira kwa kusomeshia watoto wako. kusomesha wewe. Umefahamiana ndugu zangu? Kwa hiyo tafsiri elimu ya Qur'an, hiyo kusoma Qur'an. Na Qur'an atakuwa ndio kuisoma. Halafu ujue maana yake, uifanyie kazi. Kuna vitu vinne: ujue kuisoma, ujue maana yake, uifanyie kazi, uihifadhi. Kuhifadhi Qur'an yote si lazima, lakini lazima uwe nayo kwa ajili ya kuswali, kwa sababu hutaswali siku zote na makaratasi yanashika. Lazima uwe nayo hata sehemu ya Qur'an. Lakini je, kujua kusoma Qur'an ni wajibu si wajibu? Ni wajibu. Kujua maana yake nayo ni wajibu si wajibu? Ni wajibu. Kwa sababu ukijua maana yake ndio utaujua ujumbe ambao Allah ametutumia. Na sisi tunawasema Wakristo kwamba wao wamepewa kitabu, hawajui kusoma, hawajui. Tena tunawasomea aya ya Qur'an: mathalu alladhina hummilu at-taurata thumma lam yahmiluha kamathali al-himari yahmilu asfara. Mfano wa wale waliopewa Torati kisha wasiibebe ni kama mfano wa punda aliyebeba mzigo wa kitabu. Asfara ni wingi, jamu neno sifr, na sifr ni kitabu. Yaani Allah sana bisa mathali, mfano mbaya sana huu, kwa sababu punda ndio yuko karibu zaidi na kile kitabu, kitabu cha mwongozo. Lakini je, iko siku punda atafaidika? Huenda kitabu kile amebeba katika mwili wake kabisa. Iko siku punda atafaidika na mwongozo? Hii unafikiria punda kwanza, mnyama mwenyewe tunao mfano ni punda. Sisi punda tunamjua, mifano mibaya mibaya yote umeona, tukutana pia tunatugana kwa punda. Wewe kama punda bwana. Kwa hiyo kwanza mnyama mwenyewe ana sifa mbaya, alafu amebeba kitabu ambao ni mwongozo, lakini hawezi kunufaika. Kwa ni mfano mbaya. Sasa sisi tuna tofauti gani na Wakristo wanaokwenda makanisani mwao na Biblia zao, hawajui chochote? Fungua mstari wa ngapi ngapi ngapi, sisi tuna tofauti gani? Kuna watu imamu akisoma Qur'ani hapa mwaka mzima, yeye hawezi kujua kama huyo kasoma sura gani, hata asome juzu wangu. Lakini akianza kusoma juzu ya tano kwenda mbele, imamu leo kasoma sura gani? Hata hajui. Kwanza hata asome Qur'ani yeye hajui. Imamu akaamua kufunza neno leo tu ya Kiarabu, alafu akajifanya kama Qur'ani. Yeye hata hajui. Yeye anaweza kusifia kweli si kweli? Wapo sasa hajui kitu chochote. Na ni Muislamu. Kadhalika fi hadith. Soma watu hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajue vile Mtume alifundisha sera sifa zake, wajue alivyofundisha kuhusu wanawake, kuhusu swala, kuhusu hili. Kadhalika jambo jingine fiqh, kuhusu kuswali, kufunga, ibada nyingine za miamala ambazo sisi tunafanya kila siku. Sheikh Fauzani atutilia umuhimu kusoma elimu ya itikadi na watu kujitahidi kusoma itikadi. Asema, wa mimma la shakka fihi anna ilma al-aqidata anna ilma al-aqidati al-islamiyya huwa al-ilmu al-asasi. Na miongoni mwa mambo ambayo hayana shaka ndani yake ni kwamba elimu ya itikadi ya Kiislamu, mtu akajifunza itikadi ya Kiislamu akamwamini Allah kwa sifa zake. Sababu leo Waislamu kuuliza kuhusu Allah, Waislamu kumi, Allah yuko wapi? Kila mtu atakupa jibu lake. Kuhusu yule aliyetuumba ambaye tunamwabudu, kila mtu ana jibu lake. Wanasema na miongoni mwa mambo ambayo hayana shaka ndani yake kwamba elimu ya itikadi ya Kiislamu ni elimu ya msingi, alladhi tajdaru al-inaya bihi ta'alluma wa ta'lima wa amala bimujibi, ambayo inatakiwa kutiliwa umuhimu kujifundisha na kuifundisha watu, na mtu ameshaijua na kufanyia kazi kwa mujibu wa elimu hiyo. Litakuna al-a'malu sahihatan maqbulatan inda Allah, ili amali tunazozifanya ziwe sahihi, zile zenye kukubaliwa mbele ya Allah, na nafi'atan lil-'amilin, zenye kuwanufaisha wanaofanya. Wala siyama, na hasa hasa, wa annana fi zamanin kathurat fiha at-tayyaratu al-munharif, hasa hasa sisi sasa hivi tuko katika zama ambazo mielekeo ya kupinda ni mingi mno. mielekeo ya ilhadi kupinga madhhab ya sufia, mielekeo ya watu wa makaburi, mielekeo ya makafiri na mitazamo yao, mielekeo ni mingi mno mno. Kipindi hiki inakuwa ni wajibu kwa Muislamu kujifunza elimu ya itikadi. Wewe sasa hivi kuna hawa Waislamu wenyewe, kuna wazungumzaji wengi mno. Juzi napita barabarani kwetu, kumewekwa CD ya mzungumzaji kwa katika wazungumzaji wa Islamu, wanamsikiza sana. Yaani analizungumza jambo, analizungumza sivyo, anavyoisoma hiyo aya sivyo, yaani ni mtihani mtupu. Na ndio CD zinauzwa, zinachukuliwa, zinapelekwa majumbani, watu wanasikiliza. Uislamu wa kufutishwa kutoshwa. Yaani hiyo elimu ambayo wewe unasema ujifunze, pia kuna mtihani. Sasa itakuwaje sisi tukae wajinga jamani? Hatujui kusoma Qur'an, hatujui kuswali, na bado ni Waislamu? Hapana. Hatutakuwa na uzuri mbele ya Allah tabaraka wa taala, na Allah atatuuliza. Na katika maswali ambayo atatuambia sisi, kwa sababu sisi tutamwambia Allah kwamba bwana, umri ulikuwa hautoshi, turudishe tena. Allah atasema, awalam nu'ammirukum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir. Hivi hatukupeni umri ambao unatosha kukumbuka anayetaka kukumbuka? Hivi umri uliopewa ya hautoshi kukumbuka? Na muonyaji amekujieni maneno haya, wataambiwa watu wa mtoni katika sura Fatir. Allah atukumbushe, Allah atukinge na adhabu ya moto, tutie wepesi katika kujifunza elimu ya dini. Muda wetu umeisha, na tuna swali saa mbili na robo sasa hivi, saa mbili na dakika moja. Kwa hiyo tuishie hapo. Kama kuna maswali mawili matatu, kama hakuna basi tutafunga, tusubiri swala tuondoke. بهذا القدر كفاية. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر.